Iwa yo mawateo Namo kili oyo liaka obanzaka Liko yela yo yebiteo Leyo mwana lingali sano kiditwa kelo kola ndoto Do yebiteo Yalelo Biso banafrika toyo kipasye na mitema Kidicho mawa Zambelelo akaboli biso.